ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। काण्डशाखीय बृहदारण्यक उपनिषद अवतरण भाष्य के ऊपर विचार चल रहा है, प्रसंग चल रहा है। आत्मा के बारे में आगम ही प्रमाण है, आत्मा के अस्तित्व बताने के लिए आगम प्रमाण, अन्य प्रमाण का विषय नहीं है। क्यों? ये आरंभ प्रसंग कहां से हुआ था? तस्याश्य कर्मकांड न संबंध अभिधीयते, इस ज्ञान कांड का कर्मकांड के साथ संबंध कहा जाता है। तो प्रश्न उठा कि जब तक आत्मा के विषय में प्रमाण नहीं होगा तो तब तक संबंध बताना व्यर्थ है, इसलिए पहले आत्मा माने ज्ञान कांड का कर्मकांड के साथ संबंध के पहले आत्मा के लिए प्रमाण बता रहे हैं, भेद प्रमाण है। कठोपनिषद का मंत्र दिया, बृहदारण्यक का मंत्र दिया, पूर्व आठ पृष्ठ में ऐसा था एयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य इत्यादि, यहां से आरंभ करके अस्तित्व उपलब्धव्य ऐसा आया। आत्मा को है करके ही प्राप्त करना चाहिए अस्थि रूप से, और जो अस्थि रूप से प्राप्त करता है उसी को तत्वभाव प्रसिद्ध थी, ऐसा आया है। अस्तित्वेन उपलब्धव्यम तत्वभावेन चो भयो, अस्तित्वेन उपलब्धस्य तत्वभाव प्रसिद्ध थी, ऐसा मंत्र है वहां। पहले यहां से आरंभ करके निर्णय किया अस्थि रूप से, और भी कहा कि हंतते इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनम यथाच मरणम प्राप्य आत्मा भविष्य गौतम। यहां से आरंभ करके मैं आत्मा के विषय में बताऊंगा, मरण के बाद में क्या होता है आत्मा। तब कहा योनि मन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिना थाणु मन्ये नश्यन्ति यथा कर्मथा श्रुतम, आत्मा का विनाश शरीर के साथ नहीं होता। माने कुछ अपने कर्म उपासना के आधार पर शरीर धारण के लिए योनि को प्राप्त करते हैं, मनुष्य आदि योनि में जाते हैं, और कुछ वृक्ष आदि योनि में जाते हैं, जैसा कर्म जैसी उपासना होगी। इसका मतलब शरीरांतर के साथ संबंध करने वाला आत्मा है, सिद्ध होता है। बृहदारण्यक में भी ऐसे आया स्वयं ज्योति, यहां से आरंभ करके चतुर्थ अध्याय में और उपक्रम करके आत्मा स्वयं प्रकाश है आरंभ करके। तम विद्याकर्म ही समन्वार भेदगा, तम परलोक जाने वाला जो आत्मा है माने परलोक जा रहा है, उसके साथ दो चीज दो वस्तु जाते हैं, क्या जाते हैं? उपासना कर्म, विद्या कर्मणि प्रथमा दो वचन, विद्या माने उपासना। जहां जहां कर्म के साथ में विद्या शब्द आएगा वो विद्या शब्द का अर्थ उपासना होता है, विद्या शब्द का अर्थ उपासना भी है, विद्या का अर्थ ज्ञान भी है। जहां कर्म के साथ में विद्या शब्द आया तो उपासना है वहां, और जहां कर्म का संबंध न होकर के अकेला विद्या शब्द आए वहां ज्ञान परक होता है अर्थ। तो मैंने उसका उत्तर दिया कि स्वयं ज्योति उपक्रम करके उत्तर क्या दिया उसके साथ, माने परलोक जाने वाला आत्मा माने देह से अतिरिक्त है, अन्य शरीर के साथ कर आत्मा के साथ दो वस्तु जाते हैं, विद्या और कर्म, उपासना कर्म ऐसा आया। और पुण्यो भाई पुण्यन कर्मणा पाप पाप न होती, ये भी श्रुति आती है। माने यदि पुण्य कर्म किया हो तो पुण्य शरीर प्राप्त होगा, देवादि शरीर प्राप्त होगा, अन्य शरीर क्या मिलेगा? माने देहांतर के साथ आत्मा का संबंध होगा, देहादि शरीर में जाएगा। और पाप कर्म किया हो तो पाप शरीर नारकीय शरीर के साथ संबंध होगा, ये भी श्रुति बोलती है। तो और भी है कि अपेश्यामी अजात शत्रु ब्राह्मण में आया तब बताऊंगा, ऐसा बताकर विज्ञान भाई इत्यादि ये भी कहा हुआ है, मैं बताऊंगा आत्मा के बारे में कहते आगे विज्ञान में कहा विज्ञान बुद्धि प्राय है आत्मा, ऐसा बताया। तो इत्यादि करके आत्मा के बारे में श्रुति प्रमाण दिखाई, मान देहांतर के साथ आत्मा का संबंध होता है इसमें। तो बौद्धादि बोलते हैं कि तो प्रत्यक्ष है, तत्प्रत्यक्ष वैतिजेत ऐसा है, आत्मा प्रत्यक्ष होता है। तो सिद्धांत का न बाद विप्रतिपत्ति दर्शनार्थ, आत्मा प्रत्यक्ष नहीं होता, बादियों में झगड़ा है, कोई कहते है कोई कहते नहीं है। चार बाग बौद्धादि आत्मा को स्वीकार नहीं करते, अन्य लोग करते हैं। इसके मतलब बादी प्रत्यक्ष होता तो प्रत्यक्ष वस्तु में विवाद नहीं होता, हाथ में आंवला हो उसमें विवाद नहीं होगा, आंवले की है या अन्य है विवाद नहीं होता, किंतु यह विवाद चल रहा है, इसका मतलब प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, वो स्मृति का ही विषय है, यही कह रहा है, यही कहा था। नहीं देहांतर संबंधी आत्मन प्रत्यक्ष अस्तित्व विज्ञान लोकायत कहा बौद्धास न प्रतिकूला नास्ती आत्मा यदि बदलता हमारे प्रतिकूल नहीं होते बौद्ध और ये चार बाग यदि आत्मा का प्रत्यक्ष यदि होता तो वो नास्ती आत्मा बोलते आत्मा नहीं है कहते वो हमारे प्रतिकूल नहीं होते हमारे प्रतिकूल बन रहे हैं हम अस्ति आत्मा कहते हैं वो नास्ति आत्मा बोल रहे हैं इसके मतलब आत्मा के विषय में प्रत्यक्ष प्रमाण काम नहीं करता प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय होता तो वो नास्ति आत्मा क्यों बोलते हो अस्ति बोलते हैं नास्ति बोल रहे हो तो ये घट आदि होते हैं प्रत्यक्ष विषय में कोई विवाद नहीं करता चाहे बौद्ध हो चारवाक हो घट नहीं है कहेगा क्या प्रत्यक्ष विषय जहां घट है वहां नहीं होता विवाद तो इसलिए आत्मा प्रत्यक्ष का प्रमाण का विषय नहीं है ये सिद्ध कर रहे आगम प्रमाण से अतिरिक्त प्रमाण का विषय नहीं होता आत्मा वो शंका करते हैं थाणुवादौ पुरुषादि दर्शनात् इति चेतना वो बोलते नहीं जो थाणु में पुरुषादि बुद्धि होती विवाद होता है एक पुरुष बोलता है दूसरा थाणु बोलता है उसको तो प्रत्यक्ष का विषय है वो सामने वाला जो पूर्ववर्ती जो वस्तु है वो प्रत्यक्ष का विषय है प्रत्यक्ष के विषय में संशय होता है वैसे आत्मा में संशय इसलिए हो रहा है कहे तो कहते ना निरूपित अभाव और निरूप सामने जाकर के टॉर्च आदि जलाने के बाद में निरूपण करने पर अभाव हो जाता है किसका संशय का अभाव हो जाता है वहां विपरीतपत्ति में विवाद नहीं होता थाणु आदि में थाणु है या पुरुष है निश्चय हो जाता है किंतु यहां निश्चय नहीं है हम आत्मा को अस्थि मानते हैं वो नास्ति मान रहे हैं निरूपित थाणु आदि विपरीत नहीं जब जहां थाणु आदि का निरूपण होने पर विवाद नहीं होता वहां वैनाशिकास्तु अहम इति प्रत्यय जाय माने भी अहम अहम बुद्धि उनको भी हो रही जैसे हमें हो रही अहम अहम वैसे उनको भी अहम हो रही है किंतु हमारे अहम में उनके अहम में अंतर हो रहा है क्या उस शरीर को अहम मान के चल रहे हैं वैनाशिकास्तु जो बौद्धादि है ये तो अहम इति प्रत्यय जाय माने भी देहांतर व्यतिरिक्त नास्तित्व में भी प्रतिजाने थे माने देहांतर के साथ संबंधी आत्मा को नास्तित्व ही की प्रतिज्ञा करते हैं इसी में समाप्त हो जाना है आगे कुछ नहीं रहता हम प्रत्यय हो रहा है फिर भी देहांतर के साथ संबंधी करने वाले आत्मा को नहीं मानते हो ये यहां तक हो गया था भाष्य टीका हो गई आगे टीका में बोलते हैं किंच करके टीका है यहां किंच प्रत्यक्ष से विषयो रूपादि ही विषयो रूपादि तद राहित्यम तद वैलक्षणम तद आत्मनो अस्ति कहते देखो प्रत्यक्ष का विषय रूप या रूपवान होता है प्रत्यक्ष का विषय कौन होगा या तो रूप या रूपवान पदार्थ माने पृथ्वी जल तेज रूपवान होते हैं रूप वाले होते हैं पृथ्वी में सातों रूप है और जल में अभास्वर शुक्ल रूप है तेज में है भास्वर शुक्ल रूप ये तीन रूप वाले होते हैं रूपवान पदार्थ है बाकी वायु निरूप है आकाश निरूप है ऐसा और रूपवान वस्तु हो या रूप हो ये होता है प्रत्यक्ष का विषय ये कहते हैं प्रत्यक्ष का विषय वायु प्रत्यक्ष नहीं होता उसके जो चलन क्रिया है ना उसको लेकर अनुमान करते हैं वायु है करके जब पत्ते आदि हिलते हैं क्रिया हो रही है तो वायु है वायु प्रत्यक्ष नहीं होता आकाश प्रत्यक्ष नहीं होता क्यों रूप भी नहीं रूपवान भी नहीं है ये तीन होते हैं पृथ्वी जल तेज रूपवान वस्तु है अथवा रूप पृथ्वी जल तेज में रूप है या यह होता प्रत्यक्ष का विषय प्रत्यक्ष का विषय है तो रूप होगा या रूपवान वस्तु होगा आत्मा में रूप भी नहीं है रूपवान भी नहीं है इसे प्रत्यक्ष का विषय आत्मा नहीं होता ये बोलना चाह रहे हैं किंच एक और भी बात है सुनो आत्मा प्रत्यक्ष विषय इसलिए भी नहीं होता क्यों प्रत्यक्ष से विषय हो जो प्रत्यक्ष का विषय प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय जो होता है रूपादि आदि से लेना रूपवान या तो रूप या आदि से होगा रूपवान ये दो होंगे रूपादि तद राहित्यम रूपादि रहित है आत्मा में न रूप है न रूप वाला है आत्मा रूप भी नहीं है रूप वाला भी नहीं है इसलिए आत्मा प्रत्यक्ष का विषय नहीं होता विलक्षण है तो माने प्रत्यक्ष का विषय से विलक्षण है आत्मा प्रत्यक्ष का विषय रूप या रूप वाले वस्तु होते हैं पृथ्वी जल तेज अथवा उनमें जो रूप होगा वही प्रत्यक्ष का विषय होता है तद राहित्यम आत्मा रूपादि से रहित है न रूप है आत्मा में न रूपवान आत्मा है इसलिए तद वैलक्षण्यम इसलिए रूप माने प्रत्यक्ष से वैलक्षण है आत्मा प्रत्यक्ष प्रमाण विषय है तद आत्मनो अस्ति उनसे विलक्षणता है रूपवान भी नहीं है रूप भी नहीं है आत्मा प्रत्यक्ष विषय से विलक्षण आत्मा होता है ये कह रहे हैं 11-12 टिप्पणी है 11 में कहते हैं रूपादि इति आदि पदेना रसादयो गुणः, रूपादि बंधो गुणस्य ग्राह्यः। रूपादि से क्या लेना है? रसादि को लेना, जिसमें रस होगा, जो रस होगा ना, अथवा रस वाला होगा, वो भी प्रत्यक्ष का विषय होता है। आदि शब्द से रूप रस गंध, ये तीन है, रूप रस गंध। तेज में रूप होता है, जल में रस, और पृथ्वी में गंध रस दोनों है। तो रूपादि आदि पदे न रसादयो गुण, रसादि जो गुण है, रस और गंध गुण प्रत्यक्ष का विषय होता है, पर सभी होता है गुण। और रूपादि मंदो गुणी न, रूपादिमान जो गुणी हैं, गुण वाले, पृथ्वी जल तेज, रूपादि रूप जिसमें रहते हैं, ये प्रत्यक्ष का विषय होता है। यही कहा रूपादि में तद राहित्यम के बर में बारह की टिप्पणी देते हैं। तद राहित्य माने तत्पदेना तद उभयम ग्राह्यम। तत्पद से क्या लेना? वो दोनों को लेना, किसको? रूप को भी लेना, रूपादि को भी लेना, रूपादिमान को भी लेना। उन दोनों से रहित होता आत्मा, ना तो रूप है आत्मा में, ना रूपवान है। तद राहित्य माने तत्पद के द्वारा, तद राहित्य में आया तत्पद के द्वारा, तत्पदेना तद उभयम ग्राह्यम, तत्पद के द्वारा दोनों ही लेना। तद राहित्य में आए तत्पद द्वारा रूप और रूपान दोनों के रहित होने से, एवं च तदा गुणग्रहे राहित्यम अत्यंत अभावत्वम। अब क्या करना, जब गुण लेंगे आप, रूप को लेंगे प्रत्यक्ष के विषय, उस स्थिति में क्या होगा? आत्मा में अत्यंत अभाव होगा, रूप का क्या होगा? अत्यंत अभाव, आत्मा ने रूपम नास्ति, अत्यंत अभाव। ये गुण ग्रहण काल में आत्मा में रूप का अत्यंत अभाव मिलेगा, रूप नहीं रहेगा, रूप का अत्यंत अभाव। जैसे वायु रूपम नास्ति, वायु में रूप नहीं है तो कौन सा अभाव होता है? वो अत्यंत अभाव। तो गुण ग्रहण जब करेंगे रूप रूप, तो उस स्थिति में आत्मा में रूप आदि गुण का क्या होगा? अत्यंत अभाव। और गुणिग्रहेतु, और जब गुणी लेंगे, रूप वाले लेंगे, माने यहां प्रत्यक्ष वैसे गुण और गुण वाला बोला हुआ है, तो गुणिग्रहेतु, गुण वाले को गुणी बोलते हैं। गुणिग्रहेतु भेदवत्वम, अन्योन्य अभाव मानना। आत्मा पृथ्वी न, आत्मा जलम न, आत्मा तेज न, गुणी ग्रह में माने रूपमान के साथ में जब देखते हैं तो अन्योन्य भाव आएगा, और गुण के साथ देखते हैं तो अत्यंत अभाव आएगा आत्मा में। आत्मा में गुण भी नहीं है और गुणी भी नहीं आत्मा, ये सिद्ध होता है। कहा आगे टीका में कहते, देखो श्रुति यही बोलती है, आत्मा में माने गुण नहीं होता। अशब्दम स्पर्श समरूपम अव्ययम तथा रसम गंध तद्नित्य मगंध वच्चयत अनाद्यनंतम महत परम ध्रुवम निचायतन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। कठोपनिषद में है अशब्दम स्पर्श समरूपम इत्यादि श्रुति, ऐसा श्रुति है सबका निषेध करती है। वो रूप वाला है, रूप है कहते ना, शब्द वाला है ना, शब्द है ना, अशब्दम आत्मा शब्द रहित, शब्द नहीं, शब्द शब्द वाला भी नहीं, आकाश भी नहीं, शब्द वाला आकाश होता है वो भी नहीं आत्मा, और शब्द भी नहीं आत्मा, और शब्दम नए समास होता है जिसमें शब्द नहीं है वैसा है वो। और स्पर्श स्पर्श गुण भी नहीं आत्मा में, और अरूपम रूप भी नहीं है, तथा रसम रस भी नहीं है आत्मा में। ये तो ये भौतिक पदार्थ है, ये जो रूप रस गुण वाले, आत्मा नहीं, तथा रसम नित्य मगंध वचन गंध भी नहीं है, माने पांचों भूतों का निषेध। और रूप भी नहीं, रूप वाला भी नहीं, रस भी नहीं, रस वाला भी नहीं, मारे जल भी नहीं और जल वाला रस वाला भी नहीं, ठीक है। और रूप मारे तेज का निषेध किया रूप के द्वारा, इसी प्रकार गंधा से पृथ्वी का निषेध कर दिया, स्पर्श से वायु का निषेध कर दिया, अशब्द करके आकाश का निषेध कर दिया। पांचों भूत आत्मा नहीं हो सकता है, पांचों गुण भी आत्मा नहीं सकते, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आत्मा नहीं, और उस शब्द स्पर्श रूप वाला भी आत्मा नहीं, ये सिद्ध करता है कठोपनिषद मंत्र। अशब्द स्पर्श समरूप अभ्ययम तथा रसम नित्य मगंध वत्सयत अनाद्यनंतम, वो अनादि है, अनंत है, महत परम, महतत्व से भी पर है, ध्रुवम वो नित्य है, स्थायी है, निचाय तम, तम निचाय उसको जान करके, मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, मृत्यु या विद्या रूपी मृत्यु से पार हो जाता है, ऐसा आया है मंत्र में। इसलिए वो रूप माने गुण वाला भी नहीं, गुणी भी नहीं आत्मा, ये सिद्ध होता है। और प्रत्यक्ष का विषय रूप होता है या रूपवान वस्तु होता है, तो आत्मा रूप भी नहीं, रूपवान वस्तु भी नहीं है, इसलिए प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। लोग बोलते हैं आत्मा प्रत्यक्ष होता है, नहीं, आत्मा प्रत्यक्ष मानता है, मानस प्रत्यक्ष मानता है उसको, किंतु नहीं, आत्मा प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। प्रत्यक्ष विषय रूप या रूप वाला वस्तु होता है, तो आत्मा में वो नहीं, प्रत्यक्ष विषय नहीं। ये कहा अशब्दम स्पर्शम अरूपम इत्यादि श्रुति है। ऐसा श्रुति होने से आत्मा गुण भी नहीं, गुण वाला भी नहीं है, इसलिए प्रत्यक्ष का विषय नहीं हो सकता आत्मा। आत्म साक्षात्कार क्या होगा, वो तो अभेद होकर के बैठना है, हाँ होता है, बाकी को निषेध करके बैठना है, बस वही आत्म साक्षात्कार है। आत्मा भिन्न को फेंकना है, या पाना कुछ नहीं है, केवल फेंकना है, त्यागना है, आत्मा भिन्न को परित्याग करना है विचार से, ये नहीं ये नहीं ये नहीं करके परित्याग करना है, ऐसा है ये। या पाना कुछ भी नहीं, खोना खोना है वेदांत में, जो आपने आपके पास जितने संपत्ति आपने डाल रखी है उसको फेंकना है, जो अन्नमय कोष प्राणमय कोष मन ये सब उपाधियां आपने लादा हुआ है, हाँ ये बोझ हैं सारे, इनको हटाओ, हाँ खाली हो जाओ। वेदांत में पाना कुछ नहीं होता, सब खोना होता है, अपना स्वरूप को क्या, वो अपना स्वरूप पाया हुआ ही है, अविद्या के कारण खोया हुआ है ये, ऐसा है। इसलिए नहीं, टीका में कहा नहीं रूपादि तदाधारम बिना प्रत्यक्षम क्रमते, रूपादि जिसमें रूपादि भी न हो और रूपादि का आधार भी जो न हो, आश्रय भी न हो, रूप से लेना है तेज आदि, रूप माने रूपादि होगा आदि, उसका आधार हो जाएगा तेज, तेज हो पृथ्वी जल इत्यादि, नहीं रूपादि अथवा तद आधारम, उसका आधार आश्रय रूपादि का आश्रय गुणी, इनके बिना, ये दोनों के बिना प्रत्यक्षम न क्रमते, माने प्रत्यक्ष हो नहीं सकता, न क्रमते, तेरे की टिप्पणी है ना, न प्रवर्तते, प्रवृत्ति नहीं हो सकती है, माने प्रत्यक्ष के लिए या तो रूपादि चाहिए या रूपादि वाला होना चाहिए, तभी प्रत्यक्ष होगा। आत्मा में रूप भी नहीं है और रूपादि वाला भी नहीं है, इसलिए प्रत्यक्ष का विषय नहीं है आत्मा, ये कह रहे हैं। अतो न देहादि अतिरिक्तम आत्मा अस्तित्वस्य प्रत्यक्षात् प्रसिद्धि, इसलिए देहादि अतिरिक्त जो आत्मा का अस्तित्व है, देह से अतिरिक्त आत्मा का जो अस्तित्व सिद्ध करने के लिए प्रत्यक्षादि प्रमाण से नहीं हो सकता, ये कहा। अतः अस्मात् कारणात् न देहादि अतिरिक्त आत्मा अस्तित्वस्य, जो देहादि से अतिरिक्त आत्मा का जो अस्तित्व है, भिन्न रूप से अस्तित्व है, प्रत्यक्षात् प्रसिद्धि न, प्रत्यक्ष से प्रसिद्धि नहीं हो सकती उस आत्मा की, ये कहा। चौदह की टिप्पणी, अतो माने आत्मनि प्रत्यक्ष प्रवृत्ति प्रयोजक प्रयोजका अभाव, प्रत्यक्ष का जो प्रवृत्ति है उसका प्रयोजक का अभाव है, प्रत्यक्ष के लिए होना चाहिए चक्षुरादि का विषय होना चाहिए, प्रयोजक चक्षुरादि होते हैं, उसका अभाव है, क्यों, प्रत्यक्ष करने के लिए प्रयोजक क्या थे, रूपादि अथवा रूपवान नहीं है आत्मा, न रूप है न रूपवान है, प्रत्यक्ष आदि के लिए, प्रत्यक्ष के लिए प्रवृत्ति का प्रयोजक नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमाण के प्रयोजक होते हैं रूप या रूपादि, रूप वाला वो यहां नहीं है आत्मा, इसलिए तस्मात करके इसलिए बोलते हैं भाष्य में प्रत्यक्ष का विषय न होने से, यही बोलना चाहते हैं, तस्मात प्रत्यक्ष विषय वैलक्षण्यात, इसलिए प्रत्यक्ष के विषय से विलक्षण होने से, कौन, आत्मा, आत्मा का जो देहांतर के साथ संबंध होना है वो प्रत्यक्ष के विषय से विलक्षण है, तस्मात प्रत्यक्ष विषय वैलक्षण्यात प्रत्यक्षात न आत्मा अस्तित्व सिद्धि, इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण से आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि नहीं हो सकती है, प्रत्यक्ष प्रमाण से आत्मा माने देखने का विषय नहीं है, ऐसा है, न कान का विषय है, न नाक का विषय, सुन करके आत्मा पता नहीं लगता, देख के भी नहीं होता, सुन करके भी नहीं होता, शब्द सुनेगा ये, आत्मा को थोड़ी सुनेगा, न चाटने से आत्मा को सिद्ध होगा, न स्पर्श करने से सुनने से होगा, नहीं होता, इनका विषय नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय आत्मा नहीं ना, तस्मात प्रत्यक्ष विषय वैलक्षण्यात, प्रत्यक्ष के विषय से विलक्षण होने से, प्रत्यक्ष विषय दो ही है, रूप और रूपवान, यही होता है, इसके विलक्षण होने से प्रत्यक्षात पंचमी प्रत्यक्ष प्रमाण से न आत्मा आत्मा अस्तित्व सिद्धि, आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि नहीं हो सकती, किससे, प्रत्यक्ष प्रमाण से, एक तथा न अनुमानादपि, कहते भाष्यकार जिस प्रकार प्रत्यक्ष का विषय नहीं होता उस प्रकार अनुमान का भी विषय नहीं हो सकता आत्मा, अनुमान से भी आत्मा की सिद्धि नहीं कर सकते, तथा अनुमानादपि उसी प्रकार, जिस प्रकार प्रत्यक्ष का विषय नहीं उसी प्रकार अनुमान का भी विषय नहीं आत्मा, क्यों कहते श्रुत्या आत्मास्तित्व लिंगस्य दर्शितत्वात्। पूर्वादि शंका करके महाराज श्रुति में आत्मा के अस्तित्व के बारे में लिंग हेतु दिखाया है, अनुमान से सिद्ध होता है आत्मा हेतु दिखाया है, यह प्राण है ना प्राण इति ऐसा ऐसा शब्द आते हैं, जो प्राणन क्रिया के द्वारा प्राण करता है वह आत्मा होता है, ये सत्य आत्मा सर्वांतर इत्यादि वाक्य आएगा। जो प्राण के द्वारा प्राणन क्रिया करता है आत्मा, स्वतः प्राणन क्रिया नहीं करता, प्राण के द्वारा करता आया, तो इसके मतलब वो हेतु बन जाता है प्राणन क्रिया आत्मा के विषय में। जो प्राण में क्रिया हो रही है वह माने जड़ में क्रिया हो रही है, जड़ में जो क्रिया होती है चेतन में माने आश्रित हुए बिना नहीं हो सकती है। तो जैसे रथ आदि में देखा है रथ आदि जड़ है, तो वहां क्रिया जब होती है तो भीतर चेतन ड्राइवर बैठा हुआ होता है तभी गाड़ी चलती है। तो यहां भी जो प्राण क्रिया आदि जड़ में क्रिया हो रही है वो क्रिया के द्वारा आत्मा के अस्तित्व सिद्ध होता है अनुमान से, ऐसे पूर्व आदि शंका करने जा रहा है। श्रुत्या श्रुति में आत्मा के बारे में प्रत्यक्ष में लिंग बताया हेतु बताया, या प्राण है ना प्राण इति ऐसा टीका में आएगा, देखिए वृद्धार्थ के कहेंगे ऐसा आएगा, तो अंदरयामी ब्राह्मण में आ गया प्राण है ना प्राण इति ऐसा। तो श्रुत्या आत्मा अस्तित्व लिंगस्य दर्शितत्व, श्रुति के द्वारा आत्मा के अस्तित्व में लिंग दिखाया, लिंग माने हेतु, लीनम अर्थम गमयति लिंगम, पर्वत में अग्नि छिपी हुई है धुआं दिखाई दे रहा है, वो छिपी हुई अग्नि को माने ज्ञापन देने वाला कौन है धूम, तो लीन है अर्थ जिसके अर्थ छिपा हुआ जो विषय छिपा हुआ है, अग्नि दिखती नहीं दिन में धुआं दिख रहा है, तो वो धूम उसके लिंग कहा जाता है, लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम, जो छिपे हुए अर्थ को प्रकट करने वाला जो होता है उसको ज्ञापक देने वाले को कहते हैं लिंग। तो पूर्वादि कहता है श्रुत्या आत्मास्तित्व लिंग से दर्शित, श्रुति के द्वारा तृतीयांत है आत्मा के अस्तित्व में लिंग दिखाया गया है, या प्राण न प्राण इति ऐसा श्रुति आएगी वृद्धारण्य में चतुर्थ अध्याय में, जो तृतीय अध्याय में जो प्राण के द्वारा प्राणन क्रिया करता है करके आया, तो वहां प्राणन क्रिया लिंग बन जाएगा आत्मा के अस्तित्व पर, क्यों जड़ में क्रिया हो रही वो क्रिया प्राण में, वो चेतन में अधिष्ठात प्राण यदि चेतन में आश्रित न होता तो क्रिया नहीं कर सकता, जैसे गाड़ी अपने आप चल नहीं सकती, ड्राइवर में आश्रित होती है चेतन में तब गाड़ी चलती है, रथादि क्रिया में देखा है ऐसा होता है। तो श्रुति के द्वारा आत्मा के अस्तित्व में लिंगस्य दर्शितत्वात्, लिंगस्य च प्रत्यक्ष विषयत्वात्, जो लिंग होता है प्रत्यक्षक विषय होता है, पर्वत में धूम जो होता है प्रत्यक्षक विषय होता है, और व्याप्ति काल में उसको लेकर के उसका भी प्रत्यक्ष होता है साध्य का भी, जब हेतु हेतु और साध्य का दोनों ही प्रत्यक्ष होता है कहां, अन्वय दृष्टांत देते हैं जहां मानस आदि स्थान में ऐसा हो जाता है, तो लिंग प्रत्यक्ष होगा तो साध्य भी प्रत्यक्ष होगा व्याप्ति काल में, किस काल में व्याप्ति काल में, तो आत्मा प्रत्यक्ष के विषय हो जाता है, अनुमान से भी सिद्ध हो जाता है, अनुविधि ज्ञान होगा आत्मा के, ऐसे बोलना चाह रहे हैं पूर्वादि। श्रुत्या आत्मातित्य लिंग से दर्शितत्वात्, श्रुति के द्वारा आत्मा के अस्तित्व के विषय में लिंग दिखाया गया है वृद्धार्थ में तृतीय अध्याय में, लिंगस्य जो लिंग होता है ना वह प्रत्यक्ष विषयत्वात्, प्रत्यक्ष का विषय होता है, इसलिए न इसलिए आत्मा प्रत्यक्ष का विषय नहीं होता, ये नहीं कह सकते इति चेत, ऐसा बोले पूर्वादि तो सिद्धांत कहेंगे न। यह टिप्पणी है, एक नंबर है ना, मानस प्रत्यक्ष निश्चित आत्म विषयत्वाद, देखो भाई अनुमान भाई यही होता है, लिंग दिखाया प्राणन क्रिया, तो आत्मा मानस प्रत्यक्ष का विषय होता है, चक्षुरादि का क्षेत्र नहीं देखा जाता आत्मा को, मन से देखा जाता है, आत्मा और मन का संयोग होने पर आत्मा प्रत्यक्ष होता है, ऐसा नैयायिक मानते हैं आत्मा को प्रत्यक्ष का विषय, प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय मानते हैं, मानस प्रत्यक्ष कौन सा प्रत्यक्ष, इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष नहीं मानस प्रत्यक्ष, तो यह है मानस प्रत्यक्ष निश्चित आत्म विषय, तो मानस प्रत्यक्ष द्वारा निश्चित आत्म विषय का है वो जो लिंग दिखाई पड़ता है, ये जो प्राण क्रिया आदि में आत्मा है करके मन समझता है मानस प्रत्यक्ष होता है, ऐसा पूर्वादि का है तो सिद्धादि का ना, वो जो है ना उन्होंने अनुमान कहा वास्तव में श्रुति के द्वारा सिद्ध है और उसको अनुमान में घटा देते हैं, ठीक है न जन्मांतर संबंध से अग्रहणात्, जन्मांतर का संबंध मानस प्रत्यक्ष भी नहीं होता, अनुमान से सिद्ध भी नहीं कर सकते, जन्मांतर आत्मा का जन्मांतर के साथ संबंध, अन्य जन्म के साथ संबंध अनुमान से भी सिद्ध नहीं होता, यही कहते हैं। जन्मांतर संबंध से अन्यो जन्म जन्मांतर, अन्य जन्म को जन्मांतर कहते हैं, जैसे अन्य देश को देशांतर, ऐसे अन्य जन्म को जन्मांतर, यही होता है। जन्मांतर संबंध से अग्रहण, जन्मांतर का संबंध का ग्रहण नहीं होता आत्मा का, अनुमान से यही कहा। दो नंबर टिप्पणी में कहते हैं आत्मनो जन्मांतरण या संबंध, आत्मा का जो जन्मांतर के साथ संबंध होना है ना वह तस्य अग्रहणात्, उसका ग्रहण नहीं होता संबंध का ग्रहण न होने से। आगम इतर प्रमाण है ना अज्ञानात, यह अर्थ है, माने आगम माने वेद, उसे इतर प्रमाणिक से नहीं जाना जाता। जन्मांतर के साथ आत्मा का संबंध होता है तो वेद ही बोलता है, श्रुति बोलती है, बाकी अन्य प्रमाण का विषय नहीं होता। अन्य प्रमाण से आत्मा का जन्मांतर के साथ संबंध सिद्ध नहीं हो सकता, चाहे प्रत्यक्ष हो, अनुमान हो, उपमान हो, कोई भी नहीं कर सकता, ये कह रहे हैं। आगमेन तो आत्मा अस्तित्व अवगत है, जब आगम के द्वारा आत्मा का अस्तित्व सिद्ध हो जाता है, जाना जाता है आत्मा है, जन्मांतर के साथ संबंध करने वाला आत्मा है, जैसे सनातन धर्म वाले मानते हैं, सनातनी लोग आत्मा का जन्मांतर के साथ संबंध मानते, क्यों मानते, वेद को प्रमाण मान के मानते हैं, क्या मानते हैं, और तो कोई उपाय है नहीं, जन्मांतर के साथ आत्मा का संबंध में क्या है प्रमाण, वेद, ये वैदिक है सनातनी, इसलिए आत्मा का जन्मांतर के साथ संबंध मानते हैं। तो आगमेन तो आत्मास्तित्व अवगते, आगम माने वेद है, वेद के द्वारा शास्त्रुति के द्वारा आत्मा के अस्तित्व जब जाना जाएगा, जन्मांतर के साथ संबंध होता है अस्तित्व जानने पर, वेद प्रदर्शित लौकिक लिंग विशेष सहित, दो प्रकार का लिंग मिलता है उस काल में, जब वेद के द्वारा निश्चित हो गया है वो ऐसे जन्मांतर के साथ आत्मा का संबंध होता है करके निश्चित होने पर दो प्रकार का लिंग होता है। कैसा लिंग होगा, एक तो यह प्राण है न प्राणी थी आदि, यही लिंग है, प्राण क्रिया के द्वारा प्राण करता है आत्मा, प्राण वाला होता है कहा। और लौकिक लिंग क्या होता है, नहीं आए अनुमान करेगा, ये कहेगा जो अचेतन जो व्यवहार होता है ना, अचेतन में जो व्यवहार, जहां जहां अचेतन है, शरीर अचेतन है, इनमें जो व्यवहार हो रहा है, आना जाना चलना फिरना, अचेतन व्यवहार जो होता है वह चेतना अधिष्ठान पूर्वक होता है, चेतन में आश्रित हुए बिना अचेतन में व्यवहार नहीं हो सकता है। रथादिवत, जैसे रथ आदि देखा जाता है, जैसे गाड़ी अपने आप चलती नहीं, ड्राइवर में आश्रित होती है, चेतन है वो, तब गाड़ी चलती है, वैसे यहां भी अचेतन व्यवहार जो शरीर आदि में है, अचेतन में व्यापार है, ये व्यापार चेतन में आश्रित हुए बना नहीं, इसे मतलब यहां चेतन है, ये नहीं आई ऐसे अनुमान से सिद्ध करते हैं। और मीमांसक जो है वो या प्राण न प्राणीति वाले वैदिक है वो, तो यह प्राण न प्राणीति जो श्रुति वाक्य के आधार पर आत्मा को अनुमान से सिद्ध करते हैं, यही कह रहे हैं यहां। आगमने तो आत्मा अस्तित्व अगमते, जब वेद के द्वारा आत्मा के अस्तित्व जान लेने पर, ज्ञात होने पर, वेद प्रदर्शित लौकिक लिंग विशेष सहित, दो प्रकार के लिंग, एक वेद प्रदर्शित लिंग, एक लौकिक लिंग। वेद प्रदर्शित लिंग कौन है, यह प्राण न प्राणीति, और लौकिक लिंग क्या है, अचेतन व्यापार चेतनाधिष्ठान का, माने एक रथाधिवत, ऐसा जो लौकिक लिंग मिलेगा, तो लौकिक विशेष लिंग विशेष तद अनुसारिणो, उसके अनुसरण करने वाले जो मीमांसक और नैयायिक हैं, लौकिक लिंग को अनुसरण करने वाले कौन है, नैयायिक, और वैदिक लिंग को अनुसरण करने वाले मीमांसक, उसके अनुसरण करने वाले जो मीमांसक और तार्किक आश्चर्य कहा, मीमांसक और तार्किक नैयायिक वैशेषिक, अहम प्रत्यय लिंगानी च, जो अहम प्रत्यय के जो लिंग है ज्ञापक है यह, इसको वैदिकानी है, वैदिक अहम अहम अहम लिंग, आत्मा के विषय में क्या लिंग मिलता है, अहम अहम, यह आत्मा को पहचान का लिंग है, ज्ञापक है, जो अहम प्रत्यय, जो अहम प्रत्यय का विषय बनता है जो आत्मा, लिंगान यही लिंग, वैदिकानी ये भाई वैदिक लिंग होते हैं अहम अहम, इसको क्या करते हैं, स्वमति प्रभावानी, अपने बुद्धि में कल्पित करके, अपने बुद्धि में कल्पना करके लोग क्या मानते हैं, प्रभावानी कल्पना, तो अपने बुद्धि में उत्पन्न मान करके, हमारी बुद्धि ऐसा बताती है आत्मा अनुमान से सिद्ध होता है, ऐसा बोलने वाले जो मीमांसक और नैयायिक है, ये दोनों कल्पना, तो बदंती प्रत्यक्ष अनुमेय से आत्मा आई थी, आत्मा प्रत्यक्ष होता है और अनुमान का विषय बनता है, ऐसा मानते हैं, प्रत्यक्ष भी होगा अहम अहम और अनुमान का विषय भी होता है कहते हैं, वास्तव में आत्मा का जो अस्तित्व सिद्ध होता है आगम से, किंतु ये अनुमान से मानते हैं या प्रत्यक्ष से मानते हैं, तो ऐसा है ये बता रहे हैं। ठीक है, देखें इसकी टिप्पणी तो नहीं ना भाई, है तीन नंबर टिप्पणी है, वेद प्रदर्शित लौकिक लिंग ही कहा, लोक प्रसिद्ध लौकिक लिंग माने लोक प्रसिद्ध लिंग, जो अचेतन व्यापार अचेतना अधिष्ठान पूर्वी कहा व्यापार त्वात रथ आदि व्यापार वत्त, ऐसा लौकिक लिंग होगा। ठीक है, हमें कहते हैं प्रत्यक्ष तो विविक्ते विप्रतिपत्ति अयोगात, प्रत्यक्ष से जो अलग किया हुआ होता है ना उसमें विवाद नहीं होता, यहां विवाद है आत्मा के विषय में। ठीक है, तस्मात का अर्थ तस्मात माने प्रत्यक्ष तो विविक्ते विप्रतिपत्ति अयोगात, आत्मा के विषय में विवाद है, प्रत्यक्ष से जहां विविक्त होता पृथक हो जाता है वहां विवाद नहीं होता, निश्चय हो जाता है प्रत्यक्ष से वहां विवाद नहीं होता, किंतु आत्मा में विवाद है, अस्ति नास्ति विवाद है, यह तस्मात का अर्थ किया। प्रकृति से यहां प्रकृति में जो आत्मा के विषय में, आत्मा के विषय में चल रहा है देहांतर संबंधी आत्मा है या नहीं ये विचार चल रहा है, तो प्रकृति च प्रकृत वाक्य में तद दर्शनाद विप्रतिपत्ति दर्शना, तत्पने विप्रतिपत्ति विवाद दिख रहा है, एक पक्ष बोलता आत्मा है एक पक्ष बोलता आत्मा नहीं है, बौद्ध आदि बोल रहे हैं नहीं है, अन्य बोल रहे हैं है, विवाद है यहां। प्रत्यक्ष के विषय में विवाद नहीं होता या विवाद है, एक प्रकृति तद्दर्शनात्, तद्दर्शना माने विप्रतिपत्ति दर्शनात्, विवाद दिख रहा है, इति यावत ऐसा आया। नैयायिक बोलेगा महाराज ऐसा है, जो इच्छादि गुण होते हैं ना, इच्छा राग द्वेष धर्म अधर्म संस्कार, जो इच्छादि गुण होते हैं उनके यहां इच्छा काम क्रोध आदि जो गुण होते हैं, इच्छा सुख दुख धर्म अधर्म संस्कार ये जो गुण होते हैं ना, ये आत्मा का ही गुण है, अन्य का गुण नहीं मानते वो, नहीं आए अन्य द्रव्यों में नहीं मानते उन गुण को, तो ज्ञान इच्छा सुख दुख आदि को आत्मगुण मानते हैं, तो नैयाय करेगा अथ माने या ननु अर्थ में अथ है, शंका अर्थ में है, ये 15 नंबर टिप्पणी में कहते हैं इसी को, शंकायाम अथ शब्दोयम ननु अर्थ का, यह शंका में अथ शब्द ननु अर्थ में होता है ये, ऐसा बताया, वो कहते हैं अथ का अर्थ ननु शंका, नैयाय की शंका होगी, इच्छादय क्वचित आश्रित, ये इच्छादियां कहीं ना कहीं आश्रित है, क्यों वो गुण है, गुण को द्रव्य में आश्रित होना पड़ेगा, मागे अष्ट द्रव्य में आश्रित होना संभव नहीं है, पृथ्वी में इच्छा नहीं होती है, जल में नहीं तेज में नहीं वायु में नहीं आकाश में नहीं काल में नहीं दिक में नहीं मन में नहीं, तो परिशेष न्याय लग जाएगा, तो जो बचा हुआ द्रव्य कौन है, आत्मा उसमें आश्रित है, क्यों गुण को कहीं ना द्रव्य में आश्रित होना है, इस तरह से आत्मा की सिद्धि हो जाती है अनुमान करके, ये बोलना चाहते नहीं आए, अतः मैंने ननु नैया की शंका है, इच्छादय क्वचित आश्रित, इच्छादि कहीं ना कहीं आश्रित है, क्यों गुण है, गुण को गुणी में आश्रित होना पड़ता है, क्वचित आश्रित गुणत्वात् यत्र यत्र गुणत्वम तत्र तत्र क्वचित आश्रित था रूपादि, रूपादि कहीं ना कहीं आश्रित है, इस प्रकार इच्छादि भी कहीं ना कहीं आश्रित है, अब अष्ट द्रव्य में आश्रित होना संभव नहीं है, पृथ्वी जल तेज में इच्छादि, तो परिशेष न्याय लग जाएगा, जो नवम द्रव्य आत्मा उसमें आश्रित सिद्ध हो जाएगा, अनुमान से ही बोलना चाहते हैं, इच्छा आदय क्वचित आश्रित गुणत्वाद रूपाधिपत, जैसे रूपादि आश्रित है पृथ्वी जल तेज में रूपादि आश्रित है, इसी प्रकार इच्छा आदि भी कहीं किसी द्रव्य में आश्रित है, ये कहा इति अनुमानात अतिरिक्त आत्मसिद्धि, इच्छा आदि गुण के द्वारा अतिरिक्त आत्मा की सिद्धि हो जाती है, अतिरिक्त आत्मा की सिद्धि हो जाती है, माने शरीर आदि से ये रूपादि वाले हैं तो इससे अतिरिक्त आत्मा की सिद्धि हो जाएगी, इच्छादि गुण आत्मा में ही है, कहते हैं न इत्याह सिद्धांत न प्रत्यक्ष विषयत्वादि न कहते हैं तथा अनुमान न इत्याह तथा अनुमानाद भी, अरे बाबा ये ऐसे अनुमान से भी आत्मा की सिद्धि नहीं हो सकती है, आत्मा के जो देहांतर के साथ संबंध की सिद्धि तो आगम से ही होना है, अन्य से नहीं है, सिद्धांत बोलते तथा न अनुमानाद भी, अनुमान से भी नहीं कहा, न आत्मास्तित्व प्रसिद्धि इति संबंधार्थम तथा शब्दार्थ, न आत्मा आत्मातित्व प्रसिद्धि ये संबंध करने के लिए तथा पद लगा दिया भाष्य में, तथा का अर्थ यही है, माने न आत्मास्तित्व प्रसिद्धि, आत्मा की अस्तित्व प्रसिद्धि नहीं अनुमान से भी, इसलिए तथा कहा, अयम भाव इसके तात्पर्य बताते हैं, जो नैयायिक अनुमान करता है ना उसमें जो क्वचित आश्रिता कहा, इच्छा आदय क्वचित आश्रिता, आश्रय को पूछ रहा है, माने दिखाना चाह रहा है, वो आत्मा में दिखाना चाहता है, इसलिए सिद्धांत पूछते हैं अयम भाव इसका है। इच्छादि नाम स्वातंत्र स्वरूपा सिद्धि, यदि इच्छादि स्वतंत्र है तो स्वतंत्र रूप से गुण की सिद्धि हो ही नहीं सकती है। इच्छादि गुण है, स्वतंत्र गुण की सिद्धि हो, कभी ना कभी गुण दिखेगा, कहां दिखेगा, द्रव्य में होकर दिखेगा, स्वतंत्र तो नहीं है, परतंत्र होकर ही वो सिद्धि होती है, किसकी, इच्छादि की, गुणा गुण की सिद्धि परतंत्र होकर के दूसरे के अधीन होकर ही सिद्धि है। एकाएक खाली रूप नहीं दिखेगा, माने रूप जिसमें आश्रित होगा द्रव्य के साथ होगा, वो ये कहते हैं इच्छा आदि नाम स्वातंत्र सिद्धांत बोले, इच्छा आदि यदि स्वतंत्र हैं तो स्वरूपा सिद्धि, अपने स्वरूप की असिद्धि हो जाएगी, स्वरूप की सिद्धि नहीं हो पाएगी, स्वतंत्र रूप से इच्छा आदि की सिद्धि नहीं कर सकते। स्वातंत्र 16 नंबर की टिप्पणी का आश्रय अनपेक्षक, यदि आश्रय की अपेक्षा नहीं रखते हैं ये इच्छा आदि तो उसमें उनके स्वरूप की सिद्धि नहीं होगी। गुण को जो है ना द्रव्य के बिना गुण की अकेली सिद्धि नहीं कर सकते, द्रव्याश्रित करके ही गुण की सिद्धि होती है, इच्छा आदि गुण है। अच्छा, तो स्वतंत्र मानने पर स्वरूप की असिद्धि हो जाएगी आश्रय के बिना मानने पर, और पारतंत्र पराधीन मानेंगे इच्छा आदि को, माने अन्यत्र आश्रित मानेंगे, परतंत्र मानने पर परस्पर आश्रयत्व, इच्छा की सिद्धि होने पर द्रव्य की सिद्धि होगी, द्रव्य की सिद्धि होने पर कहां आश्रित है वो द्रव्य की स्थिति तब होगी, और द्रव्य की सिद्धि होने पर इच्छा की सिद्धि होगी, परस्पर आश्रय माना जाएगा, परस्पर दोष होता है, इसकी सिद्धि होने पर इसकी सिद्धि, इसकी होने पर इसकी सिद्धि, एक दूसरे में आश्रित, माने इच्छा की सिद्धि हो तब आश्रय की सिद्धि, और आश्रय की सिद्धि हो तो फिर इच्छा की सिद्धि। पारतंत्र यदि इच्छा आदि परतंत्र है तो परस्पर आश्रयत्व आधार आधार से इधानी असाध्य मान, परस्पर आश्रय मानना पड़ेगा, क्यों, वह इसी समय में इच्छा आदि के आधार साध्य है, क्वचित आश्रिता बोला सिद्ध तो हुआ नहीं है, वो आश्रय क्या है, इच्छा आदय क्वचित आश्रिता तुम बोल रहे हो, ये इच्छा आदि कहीं ना कहीं आश्रित है बोल रहे हो, तो इच्छा के आधार अभी साध्य है, उसको सिद्ध करना है, तो पारतंत्र मानोगे तो आत्मा को एकाग्र ले नहीं पाओगे, इसलिए परस्पर आश्रय होगा, इच्छा के आधार सिद्धि होने पर इच्छा की सिद्धि होगी रहेगा, और इच्छा सिद्ध होने पर इच्छा के आधार की सिद्धि होगी, इच्छा हो तो इच्छा के आधार, और इच्छा के आधार हो तो इच्छा, तो परस्पर आश्रय दोष है, इसलिए सिद्ध नहीं हो सकता, एक सिद्धांत में क्वचित शब्द है ना, इच्छा दे क्वचित आश्रिता ये बोला हुआ तुमने, क्वचित शब्द के द्वारा, जो क्वचित माने कहीं, क्वचित का अर्थ कहीं, तो क्वचित शब्द है ना, आश्रय मात्र वचन है, केवल आश्रय मात्र वचन है, विशेष नहीं पूछा गया, कहीं ना कहीं आश्रित है बस, कहीं ऐसा मानोगे तो सिद्ध साधन दोष लग जाएगा, हम भी आश्रित मानते हैं, इच्छादि का आश्रय हम क्या मानते, मन हम पहले मान बैठे हैं, वो तुम अनुमान से हमें सिद्ध करना चाह रहे हो, इच्छा का आश्रय हम मन को मान के बैठे हैं, सिद्ध साधन दोष होता है ये तो आवास में चला जाएगा, हम पहले से जिसको मान रहे हैं वो आप अनुमान से हमें मनाना चाहते हो, तो आप ये जीत नहीं पाओगे, सिद्ध साधन दोष यही है, क्वचित शब्द देना चाहे आश्रय मात्र बचने, आश्रय मात्र का कथन करने पर सिद्ध साधन तुम सिद्ध साधन दोष है, क्या कैसे दोष है, तो कहा मनस तदाश्रय से सिद्धत्वाद, मन उसका आश्रय इच्छा आदि का आश्रय सिद्ध है पहले से, इच्छा का आश्रय मन है हम मानते हैं, इसको तुम अनुमान से अभी सिद्ध करने जा रहे हो, आत्मत्वोक्त हो और आत्मा को मानोगे इच्छा का आश्रय, तो दृष्टांत से साध्य विकलता, सिद्धांत में साध्य नहीं रह पाएगा, दृष्टांत क्या दिया तुमने कि रूपाधिपत बोला हुआ है, रूप में आत्मत्व सिद्ध नहीं होगा, कुछ इस शब्द से आत्मा को लोगे तो आत्मा में रूप में आत्मा नहीं रह सकता, तो साध्य विकलता, मतलब दृष्टांत में साध्य न हो ऐसे अनुमान से हेतु से अनुमति ज्ञान नहीं हो सकती, ये कहा पूर्वादि बोले कि महाराज नहीं नहीं हमारे पास हेतु है, श्रुति है, यह प्राणेन प्राणित इत्यादि श्रुतिया प्राणानादि व्यापाराख्यस्य लिंगस्य आस्मात्त्वे प्रदर्शितत्वात् तस्य च व्याप्ति सापेक्षस्य प्रत्यक्षादि सिद्ध आत्मविषयत्वात् तस्य शब्दैक न तस्य शब्दैक गम्यता इति संगते, पूर्वादि शंका करेगा न्यायिका आदि मीमांसा आदि बोले महाराज बृहदारण्यक तृतीय अध्याय में आया यह प्राणेन प्राणित, जो प्राणन क्रिया के द्वारा प्राण वाला हो जाता है आत्मा, वैसे प्राण वाला नहीं है आत्मा, किंतु प्राणन क्रिया के द्वारा प्राण वाला हो जाता है, ऐसा है। या प्राणन प्राणादि इत्यादि श्रुति, इत्यादि श्रुति है श्रुतिया प्राणादि व्यापार से लिंग से, जो प्राणादि में व्यापार है लिंग है आत्मा के अस्तित्व दिखाने में, क्यों अचेतन में व्यापार हो रहा है, जो अचेतन में व्यापार होता है वो चेतन में आश्रित होने पर होता है, जहां जहां अचेतन में व्यापार होता है वहां वहां चेतन आश्रित होता है। कहां देखा, रथ आदि में देखा है, गाड़ी आदि अचेतन है व्यापार हो चेतन में आश्रित होकर होता है, ड्राइवर नहीं तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो वैसे यहां भी प्राण जड़ है, उसमें जो व्यापार है प्राणन क्रिया हो रही है, इसके द्वारा आत्मा की अस्तित्व सिद्ध होता है, ये पूर्वादि बोले का अनुमान से। यह प्राण न प्राणी दीति इत्यादि श्रुतियां, इत्यादि श्रुति है, यह और भी श्रुति है श्रुतियां। प्राणादि व्यापार अक्षस्य लिंग से, जो प्राणादि व्यापार नामक लिंग है वह हेतु, उसके द्वारा आत्मा अस्तित्व प्रदर्शित तत्व, आत्मा का अस्तित्व दिखाया है श्रुति ने अनुमान से। इसलिए तस्य च व्याप्ति सापेक्षस्य, और जो ये जो व्यापार है ना जड़ का व्यापार प्राण व्यापार, वो व्याप्ति की अपेक्षा रखेगा अनुमिति के लिए, सिद्ध करें अनुमिति चाहिए, अनुमिति के लिए व्याप्ति चाहिए। व्याप्ति के क्या है, साध्यादि यानी साध्य सहचारो व्याप्ति, सहचार नियमो व्याप्ति, साध्याभाव अधिकरण अवृत्तित्व व्याप्ति, यही है माने साध्य के अभाव के अधिकरण में हेतु का न होना। तो साध्य के साथ में उसको सहचार दिखाना पड़ेगा, अन्वय सहचार या व्यतिरिक सहचार दोनों दिखाना पड़ेगा, अन्वय सहचार कुछ दिखाना होगा। वो बोलता है तस्य च, वो जो लिंग बना हुआ है तस्य च व्याप्ति सापेक्ष, लिंग जो होता है व्याप्ति की अपेक्षा रखता है, केवल पर्वत में धूम देख करके अग्नि का अनुमान नहीं कर सकता, जिस व्यक्ति को धूम और अग्नि का सहचार का ज्ञान न हो, पहले पहले जिसने धूम देखा होगा एकाएक यहां अग्नि है करके निर्णय नहीं कर सकता। और जिसने पहले जहां जहां धूम देखा हो वहां अग्नि देखा हो, ऐसा कई स्थानों में देखा हो, उसके मन में ये बुद्धि में बैठा क्या बैठा, यत्र यत्र धूम तत्र बन्ने, ये निश्चय हो, उसी को आज धूम देख करके अग्नि का ज्ञान होता है, अनुमिति होती है। कभी भी उसने धूम और बन्ने का सहचार नहीं देखा, व्याप्ति नहीं देखी, ऐसे व्यक्ति को धूम देख करके अग्नि का अनुमान नहीं, अनुमिति नहीं होती है। पूर्वादि बोलता है यह प्राण न प्राणी थी इत्यादि श्रुतिया प्राणादि व्यापार अक्षस्य लिंग से, जो प्राणादि व्यापार लिंग है इसका आत्मा अस्तित्व प्रदर्शित तत्वाद, आत्मा के अस्तित्व को दिखाया वृद्धांगन में। तस्य च माने जो लिंग से, जो लिंग है प्राणादि व्यापार व्याप्ति से अपेक्षा से, व्याप्ति का अपेक्षा रखता है, सहचार नियम का अपेक्षा रखता है। प्रत्यक्ष आदि सिद्ध आत्म विषयत्वाद, प्रत्यक्ष सिद्ध आत्म को विषय कर रहा हो, इसलिए न तस्य शब्द एक गम्य तुम, इसलिए आत्मा जो है शब्द एकमात्र शब्द गम्य नहीं है, मान श्रुति गम्य मात्र नहीं है, प्रत्यक्ष का विषय बनता है। इति शंका दे, यही शंका करना है उन्होंने। टिप्पणियां हैं यहां तीन चार, एक दो भी है, एक तो नहीं है, दो है, दो दो से है, दो है, दो दो नंबर से है। आश्रय सामान्य कथन यह है, तो कोई सामान्य आश्रय लेना तो मन को हम आश्रय मान रहे हैं, इच्छा आदि का ही कहा सिद्धांत है। अगे तीन नंबर में तो वृद्धारण्य का नंबर दे दिया, या प्राण ने प्राणिति का तृतीय अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण है, अंतर्यामी ब्राह्मण है वो उसमें का। और सते आत्मा सर्वांतर इत्यादि श्रुति से ऐसा कहते हैं आगे चार नंबर में, यह प्राण न प्राणिति सते आत्मा सर्वांतर, यह सर्वांतर तेरा आत्मा वही है जो प्राण प्राण के द्वारा प्राण क्रिया कर रहा है, अपने आप प्राण क्रिया नहीं कर सकता, प्राण के द्वारा करता है, वही तेरी आत्मा है, ऐसा बता रहे हैं यज्ञ बल्कि जी वहां यही कहा। सत्य आत्मा सर्व इत्यादि श्रुति शेष है, श्रुति शेष लगाना है कहा, हो गया। अच्छा आगे टीका में कहे श्रुतिया भाष्य में कहा श्रुतिया आत्मा अस्तित्व लिंग से दर्शित तत्वात पूर्वादि ने कहा श्रुति के द्वारा आत्मा का अस्तित्व, चार नंबर टिप्पणी में है सत्य आत्मा सर्वांतरित है, श्रुति से बोल दिया वही है। यह आत्मा प्राणेन प्राणिति, जो आत्मा प्राण के द्वारा प्राण क्रिया वाला होता है, स्वतः प्राण क्रिया वाला नहीं, क्रियावान नहीं है, जो प्राण के माध्यम से प्राण क्रिया वाला होता है, जो आत्मा मुखार वायु निर्गमात्मक प्राण क्रियावान भवति इत्यर्थ, माने मुख से निकलने वाले जो वायु है ना, निर्गमन करने वाली वायु, उसी का नाम प्राण होता है। मुखाद वायु निर्गमनात्मक प्राण क्रियावान, माने मुख से निकलने वाले जो वायु है प्राण है वो क्रियावान, उस प्राण के कारण से क्रियावान हो जाता आत्मा, आत्मा स्वतंत्र क्रियावान नहीं है, जो मुख से निकलने वाली वायु है, प्राण है, उसके द्वारा क्रियावान हो जाता है, प्राण क्रिया वाला होता है, प्राण क्रिया वाला होता है, ऐसा कहा। इति अक्षरार्थ ये न आत्मना प्राणो वायु प्रणीयते, जिस आत्मा के द्वारा ये वायु जो प्राण है प्राणन क्रिया कर सकता है, जिस आत्मा के बिना नहीं कर सकता, प्राण चल नहीं सकता आत्मा के अभाव काल में। ये न आत्मना जिस आत्मा के द्वारा, ये न आत्मना प्राणो वायु जो प्राण वायु है प्रणीयते, माने प्राणन क्रिया करने में समर्थ होता है, जिसके सान्निध्य पा करके, जिस आत्मा के सान्निध्य से प्राण चलता है प्रणीयते, तादृक क्रियो भवति इति उक्ति श्रुति भाव, उस प्रकार के क्रिया, उस वायु के क्रिया वाला आत्मा हो जाता है प्राण क्रिया के कारण, इस श्रुति का तात्पर्य कहा। तो ठीक है, मैं कहते हैं आत्मना स्वातंत्र लिंग गम्यत्वाभिप्रायण श्रुत्या लिंगम नोपनस्थम इति परिहरति, सिद्धांत कहते भाई ये जो लिंग दिखाया ना, यह प्राण न प्राणी, तो आत्मा के स्वतंत्र रूप से लिंग गम्य है ऐसे अभिप्राय से श्रुति में लिंग नहीं दिखाया, माने स्वतंत्र माने लिंग द्वारा अनुमिति से सिद्ध होता है आत्मा, ऐसे करके नहीं दिखाया, वो तो श्रुति के द्वारा जो सिद्ध आत्मा को पुष्टि के लिए लिंग दिखाया, किसके लिए, युक्ति तब दिखाया, युक्ति से ही आत्मा की सिद्धि नहीं की है, ये कहते हैं आत्मना स्वातंत्र लिंग गम्य तो अभिप्राय ना, आत्मा स्वतंत्र रूप से लिंग गम्य है, माने अनुमिति गम्य है, हेतु गम्य है, प्राण क्रिया के द्वारा आत्मा का ज्ञान होता है, इस अभिप्राय से श्रुतिया लिंगम न परस्तम, श्रुति के द्वारा लिंगक उपन्यास नहीं किया यहां, इति परिहरति, सिद्धांति खंडन करते न करके बोलेंगे, न जन्मांतर संबंधी सग्रहणात बोलते हैं लिंग के द्वारा, यह टिप्पणी है स्वातंत्र लिंग से छह सात की टिप्पणी, अच्छा पांच भी है, आत्मना स्वातंत्र छह नंबर ही है, पांच कहां गया, अच्छा पहले चला गया प्रत्यक्षादि सिद्ध आत्म विषयत्वात्, ऐसा था पूर्वादि की संख्या पांच थी, तो पांच में शक्य शक्य ग्रहायी सिद्धयोर व्याप्तिर अध्यक्षण हेतु साध्यो इति अपगमनीय, आत्मनो व्यापी लिंगस्य ग्रहितुम अध्यक्षत्वम श्रुति दर्शित तस्य विभाव, शक्य ग्रहा शक्य ग्रह ही व्याप्ति, व्याप्ति जो है शक्य का ज्ञान कराने वाले, शक्य माने जो विषय होगा ना उसको शक्य बोलते हैं, शक्य ग्रह व्याप्ति किसके द्वारा, सिद्धयोरेव सिद्ध पदार्थ की व्याप्ति होती है, धूम और अग्नि दोनों सिद्ध है तब व्याप्ति बनती है, सिद्धयोरेव अध्यक्षेण अध्यक्ष माने प्रत्यक्षेण, अध्यक्ष माने प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष हेतु साध्य सिद्धयोरेव शक्ति ग्रह व्याप्ति, माने शक्य होती व्याप्ति, शक्ति के ग्रह होती व्याप्ति, कैसे होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा हेतु साध्य को प्रकाश करने वाली व्याप्ति होती है, यही होता है, इति अभिगमनीयम आत्मनो व्याप्तिम लिंगस्य ग्रहितुम अध्यक्षत्वम श्रुतिदर्शनस्य, पूर्वादि का ये कहना था ये आत्मा के जो व्याप्ति दिखाया है या प्राण न प्राणिति के द्वारा दिखाया वो श्रुतिगम्य लिंग है, अध्यक्षत्वम श्रुति आत्मा श्रुति का ये प्रत्यक्ष का विषय होता है ऐसा दिखाया, क्योंकि जब लिंग दिखता है तो उसको साध्य के साथ प्रत्यक्ष होता है व्याप्ति काल में, तभी वो लिंग के द्वारा साध्य का ज्ञान कराएगा, प्रत्यक्ष विषय हुए बिना अनुमान नहीं हो सकता, अनुमान के लिए पहले प्रत्यक्ष होना चाहिए हेतु साध्य का अन्य स्थान में, आज यहां एक देख करके दूसरे का ज्ञान होता है, तो पहले वहां व्याप्ति ग्रहण काल में दोनों के ज्ञान होना चाहिए, प्रत्यक्ष होता है, जैसे धूम बनी जहां जिसने जहां जहां देखा एक साथ देखा, आज एक देख करके दूसरे का ज्ञान होता है, इसलिए ये लिंग मिला प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है आत्मा, ये पूर्वादि ने कहा था पांच नंबर टिप्पणी में, उसका सिद्धांत ने खंडन किया है न करके बोला है, न जन्मांतर संबंध से अग्रहात भाष्य में कहा था, यह टीका टीका में छह नंबर टिप्पणी है, आत्मा स्वातंत्र लिंग गम्यत्व अभिप्राय श्रुतिया लिंगम न परस्तम, सिद्धांत बोलते हैं आत्मा को स्वतंत्र रूप से माने लिंग लिंग के द्वारा स्वतंत्र जो लिंग है स्वातंत्र लिंग गम्यत्व का अभिप्राय नहीं है, माने अनुमान का विषय नहीं बनाए स्वतंत्र रूप से, इति परिहरति कहा छह नंबर का स्वातंत्र माने शब्द अनपेक्ष रहा, माने शास्त्र के अपेक्षा न करके वेद की अपेक्षा न कर स्वतंत्र लिंग से नहीं दिखा यह प्राण प्राणिति के द्वारा, वो तो वेद से सिद्ध जो आत्मा है उसमें युक्ति के लिए ही लगाया, यही है ये कहना है, लिंगम माने अनुमानम बोल दिया, लिंग का अर्थ अनुमान नहीं किया है, यही है, तो न करके हरण कर दिया, आगे पूर्वादि बोलता है, नैयायी कहता है यो अचेतन व्यापार, अनुमान से सिद्ध होता है महाराज आत्मा बोलता नैयायी, यो अचेतन व्यापार, जो अचेतन में व्यापार हो रहा है, स चेतना अधिष्ठान पूर्वक, वो चेतन के अधिष्ठान पूर्वक होगा व्यापारत्व, व्यापारत्व तो धर्म वहां है मनुष्य, क्यों कहते कैसे, तो कहते हैं यथारथादि व्यापार, जैसे गाड़ी आदि का व्यापार होता है चेतन में आश्रित होकर ही होता है, तो इस शरीर आदि में जो व्यापार हो रहा है, प्राण आदि में जो व्यापार हो रहा है, प्राण क्रिया आदि हो रही है, तो वो चेतन में आश्रित, वो चेतन आत्मा है, इस अनुमान से आत्मा की सिद्धि हो जाएगी, और श्रुति को लाने की जरूरत क्या है, आत्मा के अस्तित्व अनुमान से सिद्ध होगा, ऐसा अनुमान उनका, ये अचेतन व्यापार, जो अचेतन में व्यापार होती है ना, क्रिया हो रही है वह स, वो व्यापार चेतनाधिष्ठान पूर्वक, चेतन में आश्रित पूर्वक है वो व्यापार, यथारथादि व्यापार, जिस पर रथादि का गाड़ी आदि का व्यापार है चेतन में आश्रित होकर हो रही है, होता है व्यापार, ठीक इसी प्रकार यहां भी प्राणादि में जो व्यापार है वो चेतन में आश्रित है, वो चेतनात्मा है, सिद्ध हो गया अनुमान से, तो श्रुति की आवश्यकता नहीं, ऐसा पूर्वादि की शंका थी, जो नैयायी की शंका है ये प्राणान, आगे शंका के और स्पष्टीकरण, प्राणानादि व्यापार से भी अचेतन व्यापार, जो प्राणानादि व्यापार है ना, प्राण क्रिया आदि व्यापार, ये भी तो अचेतन व्यापार है, वैसे चेतनाधिष्ठम दृष्टानपूर्वकत्व चेतन के आश्रित पूर्वक ही होगा व्यापार, इति संभावना मात्रेण लिंगोपन्यास, ये संभावना मात्र से लिंग दिया है, माने आत्मा सिद्ध होने पर ऐसा लिंग दिया, ये कह रहे हैं सिद्धांत, नई निश्चयकत्व ने तदुपनिषद, निश्चय रूप से ये नहीं दिया आत्मा, ये तो एक आत्मा की संभावना दिखाने के लिए ये प्राणादि क्रिया को व्यापार बनाया, आत्मा है ये दिखाने के लिए, निश्चय करने के लिए नहीं है, निश्चय तो श्रुति के द्वारा ही होना है, ये सिद्धांत कह रहे हैं, ये सिद्धांत का कहना है। अच्छा क्यों, तो कहते आत्मनो जन्मांतर संबंध से प्रमाणांतर अग्रहणार्थ, आत्मा को जो जन्मांतर के साथ संबंध होना है, ये शरीर छोड़ेगा अन्य शरीर के साथ जो संबंध होना है वह अन्य प्रमाण के द्वारा ग्रहण नहीं होता, प्रमाणांतर अग्रहणार्थ अन्य प्रमाण से ग्रहण न होने से तद व्याप्ति लिंग अयोगात, वो जो व्याप्ति दिखाया आपने लिंग दिखाया वो योग्य नहीं, वहां जन्मांतर के सिद्ध नहीं कर सकता वो, ये तो यही है कि यहां पर क्रिया हो रही है तो यहां आत्मा है, ऐसा संभावना में कुछ सिद्ध करता, किसका संभावना, जैसे पर्वत पर धूम है तो अग्नि है, ऐसी संभावना दिखाती है, इसी प्रकार है, तो जन्मांतर के साथ आत्मा के संबंध ये क्रिया प्राण क्रिया नहीं दिखा सकती है, तो आगम ही दिखाएगा, एक बोल रहे सिद्धांत, टिप्पणियां थी यहां भी 8-9 में कहते हैं मुखाद वायुर निर्गमनम प्राणनम प्रवेशो अपानम, कहते देखो प्राणन क्रिया आदि क्या होते हैं, मुख से बाहर जो वायु निकालना है प्राणन क्रिया, और प्रवेश होना अपान क्रिया, भीतर को जाना अपान, बाहर आना प्राण, यही होता है, यही बोला मुखाद वायुर निर्गम, मुख से वायु को निकलना बाहर निकलना, ये होता है प्राणनम, इसको प्राणन क्रिया कहते हैं, और प्रवेश हो वही वायु को जो भीतर होना है प्रवेश करना है उसको अपान क्रिया कहते हैं, प्राणादि व्यापार होता है, श्वास और प्रश्वास बोलते हैं ना, श्वास माने बाहर आना उस काल में कहते हैं प्राण, और जो भीतर जाता है उस काल में होता है अपान, अपान है वही वायु, क्रियाभेद से भिन्न नाम आया, एक ही वायु है भीतर, किंतु क्रियाभेद बाहर आते समय प्राण नाम हुआ, भीतर जाते समय अपान नाम हुआ, व्यक्ति वही है भीतर बाहर करने वाला, क्रियाभेद से व्यक्ति का नाम भिन्न हो जाता है, जैसे एक ही व्यक्ति जो खाना पकाने लग जाएगी तो पाचक बोलते हैं उस काल में उसको, और मंदिर में पूजा करने लग जाएगा तो उसी को पूजक बोलेंगे, नाम बदल गया क्रिया के कारण, किसके कारण, जो पका रहा था पाचक, पूजा करने लगा पूजक, ऐसा नाम बदल जाता है क्रिया से, इसी प्रकार यही है प्राणापान आदि ऐसे का। आगे टीका में कहते हैं ननु व्यतिरिक्त आत्मा अस्तित्व आगमिक गम्यम चेत, यदि शरीर आदि से पृथक आत्मा का अस्तित्व, व्यतिरिक्त आत्मा अस्तित्व शरीर से पृथक आत्मा का अस्तित्व यदि प्रमाण माने आगम एकमात्र आगम प्रमाण से यदि गम्य हो जाना जाता हो तो कथम तत्प्रत्यक्षम, कथम तत्प्रत्यक्षम अनुमेयम से यदि वादिनो बदंती, आत्मा को प्रत्यक्ष और अनुमेय तो होता है करके लोग कैसे बोलते हैं, लोग बोलते हैं आत्मा प्रत्यक्ष भी होता है, अनुमान से भी सिद्ध होता है, ऐसा कैसे बोलते हैं आत्मा? यदि आत्मा केवल शास्त्र प्रमाण का ही विषय है, मान आगम का ही विषय है, अन्य का विषय नहीं है, आगम से ही गम्य है, तो फिर बादी लोग जो होते हैं ना, ये प्रत्यक्ष और अनुमेय आत्मा होता है कैसे बोलते हैं? ये शंका है पूर्वाजी की। तत्र आगमे न तू, यही कहा भाष्य में, आगमे न तू आस्मात आत्मास्तित्व अवगत है, माने श्रुति के द्वारा आत्मा का अस्तित्व जान लेने पर, ज्ञात होने पर। वेद प्रदर्शित लौकिक लिंग विशेष, दो प्रकार के लिंग, एक वेद प्रदर्शित लिंग कौन है वो, यह प्राणे न प्राणी थी, और लौकिक लिंग क्या है, यो अचेतन व्यापार चेतनाधिष्ठान पूर्वक व्यापार रथाचावत, ये लौकिक लिंग। वैदिक लिंग यह प्राणे न प्राणी थी, ये जी प्रदर्शित लौकिक लिंग विशेष वेद प्रदर्शित लिंग और लौकिक लिंग दोनों के द्वारा। तद अनुसारिणो, उस लौकिक लिंग और वेद प्रदर्शित लिंग को अनुसरण करने वाले जो मीमांसक और तार्किक हैं, वैदिक लिंग को स्वीकार करने वाले मीमांसक और लौकिक लिंग को स्वीकार करने वाले तार्किक नहीं आए, इस दोनों अहम प्रत्यय लिंगानी च वैदिकानी एव, अहम प्रत्यय जो हो रहा है ये जो लिंग है यह वैदिकानी एव, वैदिक है ये, होने पर भी स्वपति प्रभवानी का हमारी बुद्धि ने सिद्ध किया करके, हमारी बुद्धि के परिणाम है ये, हमने आत्मा को सिद्ध कर दिया किस रूप से, अनुमान से है, वेद ने सिद्ध किया कि अनुमान से मानते हैं अपने बुद्धि को आगे करके। स्वमति मति मानी बुद्धि प्रभवान इति कल्पयन्तो, अपने बुद्धि की प्रभव उत्पत्ति संपत्ति अधीन मानकर कल्पना करते बदंती प्रत्यक्ष अनुमेय से आत्मा, वही लोग बोलते हैं आत्मा प्रत्यक्ष होता है अनुमेय होता है, ये कहा। आगे टीका में बोलते हैं, एयम प्रेते विचिकित्सा इति आगमे न, एयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्व के नायम अस्तित्व के आगम प्रमाण है, नचिकेता का प्रश्न है श्रुति प्रमाण, एयम प्रति विचिकित्सा इत्यादि आगमे न कोई एवं अन्याद कह प्राण्याद, ऐसे श्रुति आती है, अरे बाबा ये आत्मा नश्य, ये आनंदो नश्य, यदि आत्मा न होता कौन प्राणन क्रिया करता, कौन अपान क्रिया करता, ये प्राण में चलने की क्रिया होती क्या, चेतन में आत्मा न होता तो, आत्मा में आश्रित है तब क्रिया कर रहा है, ये जड़ पदार्थ है क्रिया हो रही है, कोई एवं अन्याद कह प्राण्याद, कौन प्राणन क्रिया करता, कौन अपान क्रिया करता, यदि यह आत्मा न होता तो, ऐसा सिद्ध किया है। आत्मा के विषय में पहले संशय उठाया, ये यम प्रेत विचिकित्सा से आगे जाकर के निर्णय दिया, वही अब अन्यत कह प्राण्या, आनंदो नश्यात, यदि आनंद रूप आत्मा न होता तो कौन प्राण क्रिया कर सकता, कौन अपान क्रिया करता, इत्यादि इत्यादि वेदोक्त, ये वेदोक्त है वाक्य, ये प्राणनादिवीर, ये प्राणादि क्रिया और लौकिक लिंग विशेष है, लौकिक लिंग नैयायिकों का है, यो अचेतन व्यापार चेतनाधिष्ठान पूर्विका अचेतन व्यापारत्वात् रथाज व्यापारवत्, ऐसे लिंग उनका विशेष है। आत्मास्तित्व सिद्ध, आत्मा के अस्तित्व सिद्ध होने पर यथोक्त आत्मसिद्धि में अनुसरण, तो इस प्रकार के आत्मिक सिद्धि का अनुसरण करते हुए बादिनो जो नैयायिक और मीमांसक है लोग, बादी वैदिकम एव अहम प्रत्यय है, तो वैदिक है अहम अहम, किंतु उसको प्रतिलभवाना अहम प्रत्यय को प्राप्त करते हुए भी, अहम अहम रूप से वैदिक अहम प्रत्यय को प्राप्त करते हुए भी वैदिकानी एवं लिंगानी पश्यंत, वैदिक लिंगों को देख रहे हैं वहां देखते हुए भी, स्व उत्प्रेक्षा निर्मितानी तानी कल्पयन्तो, अपने कल्पना से निर्मित मानते हैं उन लिंगों को, हमारी बुद्धि की फैसला है, हमारी बुद्धि का वैभव देखो, आत्मा अनुमान से सिद्ध हम कर देते हैं, प्रत्यक्ष सिद्ध कर देते हैं, ऐसा मानते हैं। स्व उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा मैंने कल्पना, स्व अपनी कल्पना से निर्मित तानी कल्प, तान मैंने लिंगानी कल्पयन, तो द्विधात्मान बदंते, आत्मा को दो प्रकार से मानते हैं, किस प्रकार से, प्रत्यक्ष अनुमेय, प्रत्यक्ष और अनुमेय मानते हैं, ये कहा। वस्तु तस्तु आत्मा यथोक्त श्रुत्य ही का समधिगम्य, वास्तव में तो आत्मा जो पूर्व में बताए हुए श्रुति है इन्हीं के द्वारा ही जानने योग्य है, प्रत्यक्ष का विषय भी नहीं है और अनुमान का विषय भी नहीं है, ये कहा। समय हो गया है, नहीं रखते फिर कर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम।